Husárek se zlomyslně zasmál. Mohu-li věřit svým vídeňským informátorům, pokračoval v úvahách, tak Fritz Klein pořád nemůže dobře spát kvůli nejmenšímu muži mocnářství. Neumí prohrávat a tentokrát dostal pořádně na frak před celým císařským dvorem. Napevno počítal se zlatou medailí a nepřipouštěl si, že by mu mohla uniknout. A nejen to. S tím skřítkem z jeho českého Datsanova se nedokázal ani vypořádat. Nesvrhl ho z balkónu, ani ho neotrávil ciankálim. Nejmenší muž mocnářství je na svobodě a chlubí se medailí, na kterou si Klein brousil zuby. To se divím, že ještě nepukl vztekem. Ale nemá prý k tomu daleko. Kudy šmaťhá, tudy prý pomýšlí na pomstu. Chtěl by toho libějického mrňou se lapit, odvléci do Vídně a tam ho tím nejstrašnějším způsobem umučit. Kleinovi muži kvůli tomu šmejdí po celých Čechách a vyptávají se po Skrčkovi, který ke své škodě nic netuší. Naštěstí ale ani já nečekám se založenýma rukama. V Čechách mám více možností než trpaslík vídeňský a také toho využiji. Alespoň v to pevně doufám. Podaří-li se mým lidem dopadnout libyjického pidimuže, získám tu nejlepší návnadu, na níž později polapím ničemného Fritze Kleina. Potom budu mít v ruce všechny trumfy a to bude Kleinův konec. Ještě nevím, jakou lest vymyslím, ale jisté je, že mi určitě otevře dveře k vídeňskému dvoru. Není vyloučeno, že využiji i císařské zlaté medaile. Pokud ji ovšem ten buránek neprodal nebo dokonce nepropil. 38. Medard se začal obávat toho nejhoršího. Chlapi, kteří se ho zmocnili, nevypadali ani trochu důvěryhodně. Také se o to vůbec nesnažili. Hovořili drsně a mračili se jako nějací vyvrhelové. Spustlost jim čišela z očí a nic jim nebylo tak vzdálené jako ušlechtilost, laskavost a dobrota. A ten jejich pán bude sotva lepší. Ostatně, setkání s husárkem na sebe nedalo dlouho čekat. Medardovi stačil jediný pohled, aby poznal, že se nemýlil. Husárek byl pyšný, samolibý skřet, který jakoby z oka vypadl Fritzi Kleinovi. Tatáž zloba a pomstychtivost nepotřebující důvod. I záliba v nošení uniform byla obdobná. Fritz se zamiloval do livrejí císařského dvora a husárek holdoval uniformám jízdních důstojníků. Třeba že hejtmanská hodnost mu nebyla dost dobrá a prahnul po daleko vyšší, jiné oblečení pro něj neexistovalo. A tak nyní vypadal jako miniatura nějakého válečného hrdiny. Prohlédl si omšilého Medarda od hlavy k patě a nedůvěřivě zakroutil hlavou. To snad není možné, konstatoval a zasmál se chraptivým hlasem, ty jsi tedy nejmenší muž mocnářství. Jak je to, pro boha, možné? Proč to ten hlupák Klein připustil? Já být na jeho místě, zjednal bych si spolehlivého nájemného vraha, sotva by ses u dvora objevil. Medard se hrůzou zachvěl. Došlo mu, že tady mnoho úcty a lásky nezažije. Si neuvěřitelně drzí. Pokyvoval hlavou husárek, neboť jak jsem se dozvěděl, tvůj původ je nevalný, ba dokonce sprostý. Přesto si stroufl poměřovat se s lidmi podstatně urozenějšími, vzdělanějšími a proto také vhodnějšími k udělení nejvyšší pocty. Můžeš mi vysvětlit, jak si toho docílil? Byl jsem nejmenší, pípl Medard a nakonec to všichni museli uznat. Nic nemuseli. Zahřímal husárek, kdybych se soutěže zúčastnil i já, určitě bych zvítězil. Neumím prohrávat a můj hněv bývá strašlivý. Smetl bych tě, že by z tebe nezůstalo vůbec nic. Jak to, že to neučinil Fritz Klein? Medard mu to zajíkavým hlasem vysvětlil. Teprve nyní si uvědomil, co pro něho hrabě Chotek učinil. No dobrá, zašklebil se husárek, pod hraběcími křídly ses dostal z Vídně. Ale opravdu si myslíš, že útěkem do Čech všechno skončilo? Že si mimo nebezpečí? Skutečně si tak naivní. Medard překvapeně otevřel ústa, ale na odpověď se nezmohl. Mlčíš a bázlivě mžikáš očkama, radoval se husárek, patrně ti došlo, že jsi ve velikém nebezpečí a tvůj život visí na nitce. Vím zcela bezpečně, že tě Kleinovi muži hledají po celých Čechách. Fritz se tě chce zbavit za každou cenu. Nebude spokojen, dokud si na krk nepověsí tvou zlatou medaili. Ano, tu, kterou mi nyní dáváš do úschovy. Medard se rozbrečel, ale nijak si tím nepomohl. Medaile putovala do husárkova trezoru. Nebuď mi tady, napomenul ho trpasličí velmož, nebo na tebe pustím 9 černých krvelačných kocourů. Jsou to strašlivé bestie a s nikým nemají slitování. Načež trpaslík okamžitě s brekem přestal. Bylo vidět, že husárek svoji hrozbu myslí smrtelně vážně a Medard chtěl zůstat co nejdéle celý. No vidíš, pochvaloval si husárek, se mnou se dá vyjít. Když na to přijde, je se mnou i zábava. Jednou jsem nechal svému sluhovi vytrhnout všechny zuby a uřezat uši. To bys nevěřil, jak jsme se u toho všichni nasmáli. Medard úděsem vyjekl a na zádech mu naskočila husí kůže. Husárek si ho zálibně prohlížel. Z tebe si udělám dvorního šaška, oznámil nejmenšímu muži mocnářství a budu tě topit v kbelíku. Nejdříve ale sepíšeš testament, ve kterém mi odkážeš zlatou medaili. Bude mi právem náležet. Až zabiji Fritze Kleina a tebe utopím, stanu se nejmenším mužem v širokém mocnářství právě já. Potom odjedu do Vídně, kde mě nový císař pán povýší na maršála. Spravedlnosti bude konečně učiněno zadost a já budu po zásluze odměněn. 39. Po nějaké době husárka omrzelo pouštět hrůzu a předčasně se opájet budoucím vídeňským triumfem. Za to si ale začal zálibně prohlížet Medarda. Jsi správně rostlý chlapík, pochválil ho a mohl bys to někam dotáhnout. Já pocházím z Madridu, z té nejlepší líhně. Kdybych byl pětkrát tak veliký, stal bych se ozdobou španělské armády. Ale i tak se mi hned tak nikdo nevyrovná. Z domova jsem neodešel jen kvůli mravnostnímu deliktu, ale byl jsem hlavně znechucen umělými líhněmi trpaslíků. Medard vykulil oči. Umělé líhně. Zabrkotal, něco takového skutečně existuje. O tom jsem v životě neslyšel, protože nejsi vzdělanec. Vysvětlil mu husárek, nýbrž jeho český dacan. Ale vysvětlím ti to. Po trpaslících je ve Španělsku velká poptávka. Kde jaký šlechtic prahne po skřetech a chce jich mít co nejvíc. Jenže získat je není snadná věc. Pidi muži nejsou hlodavci, aby se rodili po desítkách. Takže se začali objevovat trpaslíci umělí. Výrobce takových skřetů zcizí obyčejné nemluvně a uvězní je ve džbánu nebo jiné kameninové nádobě. Dítěti kouká ven jenom hlava a tělo je nuceno růst a utvářet se podle tvarů svého vězení. Tak vyroste z růdička natolik deformovaná, že s opravdovým trpaslictvím už nemá nic společného. Nemá naši vznešenost, krásu ani důstojnost. Naučí se jen šklebit a sklízet opovržlivý posměch. Tito pseudotrpaslíci si žijí docela dobře a po smrti se dostanou do lihu. Ale všechno je to jen pahodnota. Skutečný trpaslík se s nimi nestýká a hluboce jimi pohrdá. Já například mám šlechtický titul a mým otcem je Vikomt Don Baradezo. Obdařil mě značným jměním a měl jsem šanci se stát prvním trpaslíkem madridským. Bohužel jsem nedovedl potlačit svůj temperament a obtěžoval jsem samotnou princeznu. Kvůli tomuto úletu mě málem popravili. Jen díky vlivu svého otce jsem nakonec mohl opustit Španělsko a odjet do Vídně, kde jsem konkuroval tomu ničemovi Fritzi Kleinovi. A málem jsem na celé čáře zvítězil. Medard uznale mlaskl a řekl, že by se tak stalo po právu. Mám jednu velikou slabost, přiznal se husárek, které se nedovedu zbavit. Miluji ženy a bažím po erotických prožitcích. Jsem patrně nejsmyslnější trpaslík na světě a je veliká škoda, že se za to nedávají zlaté medaile. Místo obdivu a uznání vidím kolem sebe pohoršení a odsouzení. Naše katolická vrchnost není příliš tolerantní k sexuálním hrátkám. Důstojníkům v garnizónách se sem tam něco promine a oko se přimhouří i nad geniálními umělci. Ale na trpaslíky se hledí zbytečně přísně. Zejména, když se zbližují s ženami mimořádné výšky. A mně se vždycky líbily dobře rostlé dlouhonohé krasavice. Jako bohatý člověk jsem si tento luxus mohl vždycky dovolit, ale ve Vídni mi Kleinovi špiclové byly vždy v patách. Málo která má návštěva v nevěstinci zůstala utajena. A to příkré hodnocení si vůbec nedovedeš představit. Srovnávali mě s Donem Juanem, Giovannim Giacomem Casanovou a jinými světově proslulými nemravy. Výsledkem toho všeho byl jediný možný závěr, osoba vzbuzující trvalé pohoršení se nemůže vyskytovat v bezprostřední blízkosti císaře. Fritz Klein se svými donašeči, poskoky a slouhy nade mnou dočasně zvítězil a vyštval mě do Prahy, kterou považuje za největší vystrkov mocnářství. Koupil jsem si sice na Hradčanech poměrně slušný palác, najmul jsem zdatné služebnictvo a seznámil se se spoustou vysokých dívek, ale stále se cítím odstaven. Nikdo se mě neptá na můj úsudek a co si nekoupím, to nemám. Vídeňský první trpaslík je všeobecně uznávaná osobnost, která může ovlivňovat světovou politiku. Je stále na blízku císaři a ani jeho rádci se k němu tak často nedostanou. To bys nevěřil, do kolika válek už mocnáře vehnal jeho nepatrný trpaslík. A tuto funkci jsem okamžitě připraven vykonávat já. Ani nevím, kdy jsem naposledy hovořil s mocným knížetem Metternichem, který je mimochodem právě tak na ženské, jako já. jenomže tomu se to dovoluje. Nikdo ho nešpicluje a všechno se mu promíjí. Už jsem mu napsal 6 dopisů, aby se za mne u dvora přimluvil. Nyní, když máme na trůně slabomyslného císaře, by to snad šlo. Proč by Ferdinand Dobrotivý neměl zatočit s nějakým Fritzem Kleinem? Je to, jako by vyhodil vzteklou kočku nebo plesnivého psa. Ale Metternich se zřejmě za mne nepostaví, takže si musím pomoci sám. Do roka a do dne Kleina smetu a odstěhuji se do Vídně. Svět totiž takové lidi, jako jsem já, nutně potřebuje. 40. Husárek se zřejmě proslovem dost unavil, neboť se rozhodl přejít na téma sobě bližší. A co ty, Medarde? Zeptal se nečekaně, máš rád holky. Jak si na tom s Dorotami? Užíváš si. Dáváš jim zabrat. Nebo si stydlivé trdlo, které je ostudou trpaslictva. Krucinál, nejsi ještě panic. Medard zavrtil hlavou. Jsem ženat, přiznal se, a o mém sňatku se psalo v novinách. Ani jsem si takovou pozornost nezasloužil. Nelži, Medarde. Okřikl jej Husárek, já sice noviny nečtu, ale mám soudnost. Proč by se zrovna o tvé svatbě mělo psát v novinách? Jsi snad nějaká významná osobnost. Jsem nejmenší muž mocnářství, řekl a vzal jsem si Eulálii lam železo, obryni, která ohýbá železné tyče a překusuje podkovy. Také zvedne nad hlavu žebřiňák. No tohle. Vykulil oči Husárek, o něčem takovém toužím už od dětství. Vysoké a silné ženy mne vzrušovaly už od dětství a to tak, že se mi o nich zdály i živé sny. Jak je možné, že si takový exemplář získal? Byl to její nápad, přiznal se Medard, je to podnikavá ctižádostivá žena, která si přece vzala, že spolu vytvoříme známé umělecké duo. Jenomže na mne to bylo příliš náročné. Nesnáším drezuru a fyzickou námahu. Zkrátka si lenoch, pochopil Husárek, který nemá vůli ani ctižádost. Nechce se ti pracovat a proto to nikam nedotáhneš. Takovou ženu, jako je Eulálie lam železo, si nezasloužíš. Jak si rozumíte po erotické stránce? Medard se rozpačitě ošil. Nemám vaše zkušenosti, zabrblal a s tak velikou ženou si nevím rady. Toto přiznání Husárka velice rozesmálo, jestli jsem si to nemyslel. Prskal, opravdu nevypadáš na dobrého amanta, který by dokázal vyhovět náročné milostnici a splnit veškerá její rafinovaná přání. Zřejmě ses přecenil a teď na to doplácíš. Měl sis vybrat sobě rovnou trpaslici a prožít s ní poklidný rodinný život. Ale máš štěstí, že jsi u mne, protože já tě mohu mnohému naučit. My Španělé jsme nejlepší a nejvýkonnější milovníci pod sluncem. Kam vstoupí Španěl, tam ženy řičí rozkoší. Ty jsi pouhý jihočeský prostáček, ale přesto ode mne můžeš mnohé pochytit. Přenechám ti některou z nevěstek, které za mnou pravidelně docházejí. Medard neprojevil přílišné nadšení, neboť jeho vztah k ženskému pokolení byl spíše rozpačitý a bázlivý. A manželství tento stav jenom potvrdilo. Husárka ale Medardovi názory naprosto nezajímaly. Ve svém paláci byl stejně zvyklý rozhodovat o všem sám, bez ohledu na přání nebo tužby ostatních. Nemusíš mi děkovat, řekl nyní, jelikož jsem od přírody šlechetný člověk a ve své velkorysosti se občas snížím i k takovým plebejským budiš k ničemu, jako si ty. Španělského granda z tebe sice neudělám, ale snad se mi povede tě alespoň trochu zušlechtit. To tady musím zůstat. Pípl Medard, jsem vaším vězněm. A na jak dlouho? No samozřejmě, že jsi mým vězněm, pravil Husárek, ale musíš to brát jako poctu. Aniž bys si to zasloužil, potkalo tě vlastně veliké štěstí. Kdybych tě náhodou nelapil já, už bys patrně nežil. Kleinovi zabijáci by tě rozdupali na kaši. To u mne si v bezpečí. Alespoň prozatím. Ovšem nevylučuji, že se mi znelíbíš a budu nucen předhodit tě divokým kočkám nebo tě uvězním v smrdutém kanále, kde tě krysy a potkani sežerou zaživa. Proto musíš být hodný a nepopouzet mne. Můj hněv dokáže překonat hněv římských císařů. Takový Caligula byl proti mně učiněný beránek, ale jak tak koukám, ty ani nevíš, kdo to byl. Medard to opravdu nevěděl. Přesto slíbil, že si svého vězení bude vážit a nebude činit potíže. Husárek spokojeně zamručel. Jsem tvůj dobrodinec, upozornil vězně a dopřeji ti značné pohodlí. Budeš žít v kamrlíku, který obývala služka tureckého původu. Byla mi po vůli, avšak tajně se modlila k Alláhovi. Proto jsem ji dal utratit a ani ti nebudu povídat jak. Nevěřící čupka si ani nic jiného nezasloužila. Dobře jí tak, zašeptal Medard, aby si trochu šplhnul. Turkyně není škoda. Správný úsudek, pochválil ho Husárek, na Turky je třeba přísnost. Podměšelý Osman musí dostat to, co si zaslouží. Až budeš v kamrlíku ležet na houni, uvědom si, že jediný chybný krok vede do pekel. Nepokoušej se o útěk, neboť by tě to stálo život. A navíc bys byl dlouhé hodiny mučen. Již si měl v zadnici někdy rozžhavenou železnou tyč. Medard zděšeně vypískl a zavrtěl hlavou. Tedy to nechtěj vyzkoušet, zvedl ukazovák husárek, protože u mne jsou takové tresty na denním pořádku. My Španělé dovedeme být nelítostní a nemilosrdní. S námi nechť si nikdo nezahrává. Takový Fritz Klein to ví a proto se přede mnou ukrývá na císařském dvoře. Avšak s tím je konec. Mám tebe a to mi pomůže lapit ho jako na udici. Ty jsi ten červ, na kterého se chytí. Ani tahle informace Medarda dvakrát nepotěšila. Cítil, že jeho budoucnost je temná. 41. Kamrlík, který kdysi obývala turecká služka, byl pro trpaslíka dost prostorný. Kdyby na to přišlo, mohl by ho Medard užívat i jako salon nebo tělocvičnu, což ho samozřejmě ani nenapadlo. Bylo to vězení a husárek dovedl být věznitelem krutým a obávaným. Medard si nemohl namlouvat, že dobře pochodí. Jenom nevěděl, jak s ním bude naloženo. A hlavně kdy to bude. Proč jsem nezůstal v Libějicích? Kňoural nešťastně, mohl jsem látat kalhoty a zpívat na kůru. Do žádné Vídně jsem neměl jezdit. Zlého trpaslíka Kleina bych nikdy nepoznal a on by se mi nechtěl pomstít. A i kdybych do Vídně jel a vyhrál medaily, nemusela mi pak sláva stoupnout do hlavy. Kdybych vstoupil do sboru cvičených pidimužů hraběte Chodka, něco bych se naučil a měl bych se dobře. Také jsem nemusel vysedávat po hospodách a zpívat na špitálském poli. A rozhodně jsem se neměl ženit s Eulálií Lamželezo. To nebyl sňatek z lásky, ale z vypočítavosti. Takové věci se nevyplácejí. Ačkoliv to manželské soužití nebylo tak zcela nešťastné, kdybych nepodlehl lenosti, nedočkal bych se přísného zacházení. Navíc jsem byl zbytečně choulostivý. Výprask sem, výprask tam, to se přece dalo vydržet. Eulálie to se mnou jistě myslela dobře. Je drsné povahy, což jí ale nelze vytýkat. Jenomže já jsem utekl a co z toho mám? Jsem v kamrlíku po zavražděné Turkyni a kdo ví, kdy mě potká její osud. Že se mnou husárek zatočí, o tom nelze pochybovat. Medard se zoufale rozvzlikal a uprostřed hořkého nářku usnul. Moc mu to nepomohlo. Samozřejmě se mu zdály hrůzostrašné sny o umučené Turkyni, kterou husárkovi pochopové rozřezávali na malé kousíčky. Medard kvičel ze spaní jako myš, převaloval se ze strany na stranu a pokoušel se volat o pomoc. Pochopitelně se nedovolal a místo toho se zcela spocený probudil. Eulálie, šeptal nešťastně, jedině ty bys mě mohla ochránit před těmi, kteří mi hodlají ublížit. Před tvými svaly by se dali na útěk a mě by nechali na pokoji. To byla možná pravda, ale Eulálie nemohla zasáhnout, i kdyby náhodou chtěla. 42. Ale na Eulálii Lamželezo nemyslel pouze Medard. Také husárek byl její existencí povážlivě zaujat. Velké ženy byly jeho nepřekonatelnou vášní a představa, že by mu patřila zápasnice a silačka, ho vzrušovala víc než cokoliv jiného. Kolik asi měří? Dumal dychtivě, 7 střevíců, nebo ještě víc. A vážit může jako vykrmený vepř. Mohla by zápasit s medvědem a určitě by ho udolala. S takovou nádhernou ženou bych se chtěl utkat v milostném klání. Ta by mne jistě uspokojila. Vůbec nechápu, že ten slabomyslný skřítek od ní utekl. Měl v posteli sexuální klenot a nedovedl si s ním poradit. Už proto si zasluhuje ten nejpřísnější trest. Husárek slintal jako hladový pes při spatření flákoty. Pošlu za ní vyjednavače, napadlo ho, kteří smluví její několikadenní pobyt v mém paláci. Je to komediantka a jistě nebude proti tomu přijmout vášnivou lásku od ohnivého Španěla. Už ta představa ji musí vzrušovat. Předsudky proti malým mužům rozhodně nemá. Husárek si představoval různé prožitky s obriní a vilně se culil. Byl to opravdový oplzlík. Náhle se však jeho tvář zasmušila. Ale co když ta komediantka bude příliš drahá? Obával se, její požadavky mohou být značné. Ony i obyčejné prostitutky stojí trpaslíka značné peníze. Vyhodil jsem za požitky s nimi víc peněz než za cokoliv jiného. Mám vzácné psy, kohouty a kočky, jezdím v šlechtickém kočáře a starožitné sbírky mi závidí i skuteční znalci. Přesto tyto záliby, včetně livrejovaného služebnictva, mě nestojí tolik, jako dlouhonohé krasavice. A teď jsem dostal zálusk nad ctižádostivou silačku. Jestli je opravdu tak ctižádostivá, mohla by mě finančně ohrozit. Když vidím opravdovou šťabajznu, přestávám být soudný a opatrný. Mohl bych ji nechat zabít, ale při její váze by to mohlo být značně komplikované. Jenomže, jak si užít za přiměřený peníz? Husárek přemýšlel tak dlouho, až mu konečně svitlo. Dostavil se nápad, který nebylo možno označit jinak než jako geniální. Najednou mu bylo jasné, jak ušetří. Eulálie Lamželezo jakožto vdaná žena má plnit manželské povinnosti. Tomu se zavázala u oltáře a jistě si to plně uvědomuje. Pojala za muže trpaslíka a s trpaslíkem musí obcovat. Nikoliv za hříšné peníze, ale zdarma. Husárek si zamnul ruce. Není přece nic snazšího, než se nechat dovést do Týnské uličky a vstoupit do tmavého domu, kde Eulálie bydlí. V noci je každá kočka černá a trpaslíka od trpaslíka nerozeznáš. Husárek sice Medarda asi o půl palce převyšuje, ale to není podstatné. Při svíčce ho nikdo nebude přeměřovat. Eulálie radostně přivítá mrňavého manžílka a ochotně mu poskytne veškeré rozkoše. Bude to ďábelská noc plná výstředností a husárek za ně nezaplatí ani zlatku. Uměje se úplně gratis. A navíc tomu libějickému pitomečkovi nasadí parádní parohy. Zlý trpaslík byl svým plánem natolik nadšen, že začal navzdory šlechtické důstojnosti metat kozelce. 43. Eulálie Lamželezo se nemohla zbavit mrzuté nálady. Povečeřila velkého psa, který na ní v průjezdu cenil zuby, avšak šlo o zvíře staré a s masem neuvěřitelně tuhým. Hostina byla aktem pomsty za psí drzost a nikoliv gastronomická událost. Ale i tak se nedalo říct, že by si Eulálie žila nad poměry. Umělecky se jí příliš nedařilo, protože neměla dost železných předmětů, které by mohla ohýbat. Kováři chtěli za podkovy majlant a železné tyče byly ještě dražší. Co měla Lamželezo ohýbat a překusovat, když v obecenstvu seděl jeden skrblík vedle druhého? Ono to vlastně mělo logiku. Eulálie byla v Praze okoukaná a tak musela šetřit materiálem až neuvěřitelně. Jedna podkova jí musela stačit až na 5 či 6 překousnutí a to se jí nezdálo být na úrovni. Vymýšlela si nové atrakce, ale ani na těch nezbohatla. Zápasila se silnými muži a několik řezníků málem odeslala na onen svět. Kováři Hryzalovi téměř zlomila nohu na 4x, ale po tomhle kousku jí podobné produkce policie zakázala a ona si šla stěžovat do Květů českých k redaktorovi Josefu Kajetánu Tylovi. Tvrdila, že jde o potlačování české iniciativy, ale pan Tyl, který byl na její svatbě, dospěl k závěru, že silačka sňatkem s trpaslíkem poškodila dobrou pověst českých umělců a není proto vhodnou reprezentantkou národních zájmů. Květy české se jí tudíž nemohou zastat. Takže Lamželezo hodila po panu Tylovi židli a hrdě opustila redakci. Bylo to jako když odchází bouře. Eulálie musela i nadále žít skromně a chudě. Takový úděl se špatně snáší a je třeba najít původce. Pro silačku se jim stal její mrňavý manžel Medard. Jak si ten ničema mohl dovolit z ničeho nic zmizet? A právě ve chvíli, kdy se rodil zcela mimořádný artistický pár, jaký nemá ve světě obdoby. Mohli sklízet úspěch za úspěchem a penízky by se jen sypaly. Ten ničemný mrňous. Kdo ví, jestli ještě vůbec žije. Eulálie se po něm vyptávala, kde se dalo, ale pochopitelně neuspěla. Po Medardovi jakoby se slehla zem. Co chce beze mne dělat? Divila se Lamželezo, bez mé razantní ochrany se nemůže uchovat při životě. Každý toulavý pes ho může zakousnout, kde jaký opilý otrapa ho hravě zašlápne a spadne-li do louže nebo do kanálu, hrozí mu utonutí. Což pak si to neuvědomuje. U mne žil jako ve vatičce a mohl se v naprostém bezpečí těšit na závratnou kariéru. Již nyní jsme se mohli rozjet do světa. Místo toho on živoří bůh ví kde a já tvrdnu v Týnské uličce. Eulálie byla rozhořčena na nejvyšší možnou míru. Uvědomovala si to, co dříve sotva vnímala. Tím, že přišla o skvělé perspektivy, vnímala malý vlhký byt jako životní křivdu. Bydleli bychom v nejlepších světových hotelích, soptila a vždycky v nějakém honosném, okázalém apartmá. Nejraději s výhledem na moře, jezero nebo atraktivní horský masív. Tady koukám do zdi kostela a v úzké uličce je tma jako v pytli. Když jdu v noci domů, běhají kolem mne krysy velikosti králíka. Což pak tohle je nějaká životní úroveň. Takhle má žít velká umělkyně, která je silnější než bájná Eliška, manželka krále Karla IV. Málo platné, osud se proti mně spiknul a rozhodl se mne zcela pokořit. Ke všemu mi už zase došly podkovy a nevím, co budu překusovat zítra u krhavý báby. Já snad ty rekvizity budu muset krást. Stane se ze mne zlodějka a jednoho dne mě strčí do šatlavy. Nebo půjdu šlapat chodník, někdo mi nezaplatí, já ho uškrtím a pak mě pověsí na šibenici. Eulálie si odplivla, protože své vyhlídky nepovažovala za dost přitažlivé. 44. Husárek byl připraven provinit se proti šestému přikázání. Vykoupal se a nechal navonět opojnými mastmi, pocházejícími až z daleké Perzie. Chvíli se nahý producíroval v zrcadlové síni a okukoval se ze všech stran. Byl se svou postavou náramně spokojen a tak na sebe navlékl úplně novou husarskou uniformu. Padla mu jako ulitá. Jen ty hejtmanské výložky ho opětovně zlobily. Jeho mladší bratr ve Španělsku byl již loni povýšen na generála a sklízí ty největší společenské úspěchy. Jen proto, že měří o 3 střevíce víc. Naproti tomu husárek se chystá navštívit potulnou komediantku, překusující podkovy. Takovou by bratr generál a dědic vikomtského titulu patrně pohrdl. Je lépe na to nemyslet. Husárek si Eulálii Lamželezo představoval téměř neustále. Viděl v duchu její atletickou postavu a neměl přitom daleko k slastným mdlobám. Prožít noc se skutečnou obryní byl jeho dávný sen a nyní se blíží chvíle jeho splnění. Husárek, kompletně připraven, poručil, aby předjel kočár. Lokaj měl přesné instrukce a věděl, že cílem noční cesty je Týnská ulička. Vezl do těchto končin husárka poprvé. Pokud si pán toužil zaskotačit, nejezdil obyčejně tak daleko. Za Týnem se mohlo ledaco nepěkného přihodit. Asi proto si vzal husárek 2 hromotluky, kteří se starali o jeho bezpečnost. Husarský hejtman měl při sobě sice bambitku, ale zřejmě nevěřil, že by ji dokázal použít, jelikož vážila přibližně tolik, jako on sám. Se strážci se rozhodně cítil bezpečněji.